проймаючись силою всеохопності, котра стягує до нього тихий морок спокою прохідних дворів, кімнат, заплетених павутинням відчаю, зради, любови. Він читає оголошення, розтягуючи мить несподіваної свободи, що приносить успіх. Щоки його паленіють, м'язи випружнюються, і він мандрує призабулими місцями, поштиво тримаючи білих вошок у своїй пам'яті. Ось вони, носії його безумства, самотини. Вони порозсідалися під скупим сонцем, чекаючи на квітень, збляклі, змарнілі від безсоння, від сварливих дружин, від жаднючих своїх коханок. Черева їхні не вміщають, не встигають перетравлювати вкинуті до шлунка омари і антрикоти. Вічні запори, геморой від сидячої роботи, червоний, нервозний висип від думки про загиблого нещодавно конкурента. Родик без огиди, це давно досліджене, побачене, що охололо в глупій самотині, зріло довгих 4 місяці. Так мало було треба, щоб укоськати, пережити довгими роками. Проте він не думає і зараз про втрачені роки, дні, тижні. Скоряючись всеохоплюючій силі, він чує тремтіння талісмана на грудях. Він топче кирзяками мокрий сніг, тримаючи білу зірочку в голові, що мерехтить щохвилини. Проходить під арками прохідних дворів, слухається мриттіння крапель об підвіконня старих добротних домів. Він милується лапатими фікусами. Все це його, він знає напевне. Його виносить на широку таріль майдану, що вже умліває від тепла, розкидавши широкі пасмуги тіней. Тоді Родик, керуючись тим же таки почуттям, звертає до підземного переходу, підхоплений духотою жіночих парфумів, чимчикує під завивання саксофона біля коробочок підвальних кав'ярень, де молочно смикаються людські постаті. Виходить, ковзаючись на слизьких східцях, вже за кілька хвилин прямує повз фонтани, обліплені патлатими хіппі і стриженими панками, фотографами з пухкенькими, розпусними, вивітрілими на морозі пиками, промовистими у вічній спокусі знання всього рухомого, де фронтон головпошти, мов переламаний у бурю пароплав, перебиває засмічені шкарлупинням повсякденності каламутні хвилі кварталів. Велика всеохопність проводить його під затеклими калюжами, присадкуватими лавками з налиплими до них продавцями брошурок, розпатраних за зиму тисячами пальців, книжок, протоколів сіонських мудреців або «Як облаштувати Росію». Під синіми ялинками, що намарне ховають опуклі з дзеркальних вітрин, де, піддаючись криці враз злагіднілого крізь хмари проміння, розтоплюються підчеплені до гори важкі китиці винограду, заморожені пірамідальні гірки слив, акуратні кубки суниці. Червоні гори шинки, круглота ковбас під сонцем набирає злодійкуватої форми. Через тонку стіну, на карлюкуватому гіллячі японської сакури, на висушених кущах жасмину висить найтонша жіноча білизна. У мороці вітрин мигочуть ноги в коротеньких спідничках. Рибкуваті чоловічки в малинових костюмах, незграбно розправивши плечі, байдуже стріляють порожніми очицями на жіноцтво, що бовтається між перевдягальною та розвішеним одягом. Олив'яні їхні обличчя змусили Родика всміхнутися. Йому все це відомо, навіть більше. Ось пролягає найдавніша вулиця, відпихаючи праворуч крихітні кав'яринки з прочиненими дверима, втиснуті у вузьколобі будиночки. Він зупиняється на зупинці, що примостилася на витоці Софійської вулиці, розірваної кількома прохідними дворами. Дід у зачовганому, постьобаному акуратними латочками пальті п'є з коричневого крутобокого слоїка валір'янку. Нудотно крутить ніздрі, Родик закидає голову, гублячись у крутосхилі вулиці, подумки проходить дахами. Там вітер замітає, шародить торішнім листям, опускається донизу, піддуває широкі плисові спідниці, заплутує між ногами сукні жінкам, приспаним віянкою олив'яного березня, і у них жінок з подивом зриваються брови, чорні, підведені тущу. Одяг Бородика, пошматований псами, просмердів. Вулиця вигнулася крутим коліном за незграбну цегляну будівлю із силікатної цегли, де ресторан, назва котрого мінялася разів зотри впродовж року, і губила в крутому повороті сіре око майданчика з фонтанами, з фотографіями, з магазинами, що втрачали лоск.